Եթերում Հայուհի ռադիո հանդեսի հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ, այսօրվա մեր հանդեսը բացում ենք հյուրասրահ էջով, որտեղ հյուրընկալել ենք Հայօգնության միության Թեհրանի մասնաճյուղի հայ կանանց կեցության միության անդամ Արսինե Ստեփանյանին։ Օգոստոսին Արսինեն միության մի քանի անդամների հետ Արցախում էր բարեգործական դասընթացների նպատակով։ Դասընթացների տևողությունը մեկ շաբաթ էր, դրանք կազմակերպվել էին Ստեփանակերտում և Շուշիում։ Թեհրանից եկած հոմուհիները տեղի միութենականերին ձեռագործություն էին սովորեցնում, մասնավորապես ասեղնագործություն, ուլունքագործություն, կտորից խաղալիքների և տնային գործածության այլ իրերի պատրաստում։ Այժմ տեղափոխվենք հյուրասրահ և մոտիկից ծանոթանանք Թեհրանում ապրող և ստեղծագործող այս հայուհու Արսինե Ստեփանյանի հետ։ Բարեսիրական միության կողմից ենք մասնակցում և ունենք աշակերտներ, իրանց հետ պետք է պարապենք ձերքի աշխատանքներ և հույսով են, որ մեր նպատակին կարողանանք միասին հասնենք։ Մեր նպատակը ավելի շուտ նորություններ և հայկական ոճի մոտ աշխատանքներ լինի, մեզ համար շատ կարևոր է հայկական գույները, հայկական ոճով աշխատանքը, որտեղ կոնկրետ ինչ եք սովորեցնում դուք։ Ես ուլունագործություն եմ սովորեցրել։ Ինձ իմ ուսուցիչներից և մամաս ինքը շատ հմուտ ուլունագործ, նաև տարբեր ձևի ձեռքի աշխատանքների է ինքը տիրապետում, այո, տանահարգի է ձեռքի աշխատանքը, այո, իհարկե, ինքը նաև աշխատել է բարեգործական միությունում, միությունը զբաղված է ձեռքի աշխատանքներով, այսինքն տարբեր թխվածքներ, ձեռքի աշխատանքներ եւ ինչ որ նորություններ լինի։ Փոքրուց դա սիրակել է, սիրել է տվել ձեռքի աշխատանքը, թե չէ, ես արդեն մեծ տարիքում։ Ոչ, ես փոքրուց, ես ինքս էլ սիրել եմ, բայց մեր տոնում հայկական այդ սովորությունները ընդհանրապես եղել է, սովորություններից մեկը ներառվում է հենց այս աշխատանքը, որտեղ ինքը մարաշի գործը լավ գիտի, որ մասնակցել եմ այդ տարազների հանդեսին, ամեն մեկս պետք է մի հատ տարազ հագնեի, ես պետք է այդ մարաշի տարազով ներկայանամ, 14 տարեկանի մամաս լրիվ այդ տարազի վրայի աշխատանքը ինքն է կատարել հագուստիս վրա։ Ուրիշ ի՞նչ ավանդույթներ է եղել ձեր ընտանիքում։ Մեր ընտանիքը պահպանվել են, ու ասենք սերնդե սերունդ փոխանցվում են։ Ամենից կարևոր հայրենասիրությունն է եղել, որ այդպես մեզ մեջ տարածվել է, այսինքն թեկուզ մամաս ու պապաս միշտ ճանաչել են, որ հայկական միություններին աշխատանք տանենք։ Եվ իրանք էլ են եղել, միշտ աշխատել են միություններում, որ հենց հայկական մտնոլորդում է եղել։ Ես ինքս աշխատել եմ տարբեր միություններում, դպրոցներում, այսինքն երեխաներս, որ մեծացել են, արդեն իմ աղջիկս ու տղաս էլ նույնը, նվակարաններ, որ ընտրում են ընդհանրապես հայկական ոճով նվակարաններն են։ Աղջիկս 4 տարեկանից է սկսել ասմունքել, հայկական ասմունքների մասնակցել շահելա փառատոններին, այսինքն առաջ անգամ, որ Սիլվա Կապուտիկյանն է եղել մեզ մոտ, ինքն է Սիլվա Կապուտիկյանի համար արտասանել։ Ընտանեկան տուներ, ինչ եք նշում, ինչ եք պահպանել։ Մենք բոլոր ավանդական տոները պահպանում ենք, այսինքն թեկուզ, որ մենք հեռու ենք մամայից ու պապայիցս, իրենք կամ պետք է կամ մեզ մոտ, կամ մենք ենք գնում իրենց մոտ, որ միասին տոնենք է տոնական օրերը, ծննդյան տոներից հետո լինում է վարդանանքը, հետո վարդանանց տոներից հետո զատիկն է լինում, զատիկից հետո ապրիլյան հիշատակի օրերը, տոները, այսինքն տոնակատարություն էլ ունենք ապրիլի մեջ, մայրերի օրն է լինում, որ մեզ մոտ ապրիլ 7-ին է, և նամանավեն իմ տղայիս ծննդյան օրն է, ապրիլ 7-ին է ծնվել, երբ նույն օրն ենք տոնում, հետո լինում արդեն մեր եղեռնի հիշողության տոնը, որ հիշում ենք ամեն տարի տարբեր ձևերով, այսինքն մեկ շաբաթ այդ ծրագիրներ տեղի ունենում։ Այսինքն դրանք ամբողջ ընտանիքն է մասնակցում այդ։ Այո, իհարկե։ Այո։ Ընտանեկան տոնական։ Այո։ Ընտանիքով ենք մասնակցում, գնում ենք հուշարձանի մոտ եւ ամեն մեկս նեք ծաղիկով մասնակցում ենք այդ օրը։ Մյուս օրը գնում ենք քայլաշավին ենք մասնակցում, հետո էլ իրկունը մեր միջուներում այդ օրը նշում ենք դասախոսություններով, ավելի շատ տեղեկություններ փոխանցենք ժողովրդին, ունենում ենք ասմունքներ, երգեր։ Քանի զավակ ունեք? Ես երկու, մեկ աղջիկ, մյուսն էլ տղա։ Ինչ եք փոխանցում, ասում եմ, յուրաքանչյուր մայր իր սրտից մի կտոր փորձում է դնել իր զավակների սրտի հոգու մեջ։ Դուք ինչ եք փոխանցում նրանց։ Նախ մարդ լինելը կարևոր է, որ իրեն ճիշտ ուղիով աշխատելը եւ նամանավանդ հայրենասեր հայի հոգով մեծանալը մեզ համար շատ կարևոր է։ Կա բան, որ ժառանգել եք ձեր մորից եւ փորձում եք դա անպայման փոխանցել ձեր դստերը։ Այո, խոնար լինել, հնազանդ լինելը իմ մայրիկից ենք արդեն ժառանգել եւ ես էլ արդեն իմ աղջկաս ու տղայիս եմ փոխանցում եմ, հուսով եմ, որ հենց այդպես էլ կլինեն։ Արդեն տեսնում եմ այդպես է, բայց հենց այդպես է կշարունակվի։ Ընտանիքում ամուսինների դերաբաշխման մասին խոսել, դերակատարության մասին, ինչ դեր եք վերապահում կնոջի, ինչ տղամարդուն եւ արդյոք հստակ ասենք տարանջատում կա, սա ես պիտի անեմ, սա միայն դու պիտի անես, թե կա նաեւ փոխադարձ օգնության պահը։ Այո, թե փոխարտարձ օգնության պահ կա, թե առանձին։ Ինքը շատ լավ հայր է, շատ լավ ամուսին է, գիտի, որ ուղղության ինքը պետք է մեզ օգնի, եւ հենց այդպես էլ է, ինքը շատ ուրախ հայր է եւ ճանանում է հենց ինքն էլ իմ կողքին, այսինքն դաստիարակենք լավ հայի զավակներ։ Ինչ է, որ կնոջ հայ կնոջ մեջ ձեզ դուր չի գալիս։ Ինչքան զուսպ լինի, պարկեշտա լինում, դա արդեն իր հայ ձևն է ցույց տալիս, ես թվում է պետք է հենց այդպես լինի։ Ունեք ընտանիքը պահպանելու ոսկե օրենք։ Կամ որն է ընտանիքի ամրության հիմքը։ Ծնողներն են ամենից կարևորը, ընտանիքի հիմքը, որ ճիշտ դաստիարակեն իրենց երեխերին, ճիշտ ուղին իրենց ցույց տան։ Արցախից ինչ տպավորություններով կհեռանաք, առաջին անգամ եք Արցախում։ Ոչ, արդեն երրորդ անգամն է։ Շատ լավ է, ամեն տարի որ եղել եմ, ավելի շատ զարգացած չէ մենակ քաղաքը, հենց ամեն ինչով, մշակույթով տարբերվել է, ես զգում եմ այդ արդեն։ Շատ լավ է։ Թևանիք ծրագրի շրջանակում հասցրիք շփվել տեղի հայուհիների հետ, ծանոթացաք նրանց ձեռքի աշխատանքների, նրանց հմտություններին, ունակություններին, ինչպիսի տպավորություն ստացաք։ Շատ ջիր եւ լավ, այսինքն կարող եմ ասեմ, շատ շուտ են ընկալում ամեն ինչը, որտեղ արդեն թե կուզ ունեցել ենք մեզ մոտ աղջիկներ, որ 13 տարեկան են եղել եւ 55 տարեկան են եղել, երևի հենց առաջի պահը, որ սովորացրել եմ, արդեն իրանք սկսել են այդ աշխատանքը տանել, շատ լավ են։ Իսկ կա բան, որ դուք եք իրենցից սովորել այսօրին ընթացքում։ Այո, կարողա չլինի անպայման, մի բան մենք ենք սովորում, մի հատ էլ իրենք են մեզի սովորեցրել։ Վերջում ավանդական մի հարց, ինչ կմաղթեիք մեր հայուհիներին։ Հաջողություն, առողջություն եւ բարգավաճում, ամբերություն, խաղաղություն։ Մեր հանդեսի երկրորդ էջում նշանավոր հայուհիներ շարքից առաջարկում ենք ծանոթանալ գրականագետ Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության անդամ Ժենյա Քալանթարյանի հետ։ Ժենյա Անդրանիկի Քալանթարյանը ծնվել է 1942 թվականին Իջևանի շրջանի Սևքար գյուղում, այժմ Տավուշի մարզ։ 1959 թվականին ավարտել է տեղի միջնակարգը եւ նույն տարում ընդունվել Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետը։ 1964 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է համալսարանը եւ դարձել հայկրականության ամբիոնի ասպիրանտ։ 1968 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն սովետահայ արձակը 1930-ական թվականներին թեմայով։ 1969 թվականին աշխատանքի անցել Երևանի պետհամասարանի հայ նորագույն գրականության ամբիոնում։ 1987 թվականին գրականագիտության պատմություն թեմայով պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն եւ նրան շնորվել է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան։ 1990 թվականին նրան շնորվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում։ Ժենյա Քալանթարյանը հեղինակ է մի քանի տասնյակ հոդվածների, ուսումնասիրությունների, հրատարակել է մի շարք մենագրություններ, գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր, հայ գրականագիտության պատմություն, Վահագն Դավթյան, Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության պոեմի և սաղմոսների առնչությունները և այլն։ Որպես բուհական ուսումնական ձեռնարկ է հաստատված նրա կազմած և ծանոթագրած հայ քննադատության քրեստոմատիան երկու գրքով 1993 թվականին համահեղինակն է 10-րդ դասարանի հայ քրականություն դասագրքի։ Տարբեր հանձնաժողովներում կատարել է հասարակական աշխատանքներ, եղել է քրականության գծով դպրոցական հանրապետական օլիմպիադաների հանձնաժողովների նախագահ, 2001-ից Երևանի պետհամասարանում գործող գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության խորհրդի նախագահն է։ Պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարության պատվոկրերով։ Հայաստանի գրողների միության անդամ է։ 2002 թվականին ստացել է գրողների միության սահմանած տարվա լավագույն քննադատ մրցանակը։ Բարեկամներ, մեր հանդեսը եզրափակում է համաշխարային սիրերգության նամականի էջը։ Ձեր ուկնդրության ենք առաջարկում հայ անվանի բանաստեղծ բժիշկ Ռուբեն Սևակի նամակներից մեկը, գրված ապագա կնոջը գերմանուհի Յաննի Աբելին, ով եղել է հայտնի դերասանուհի, հեղինակ է բանաստեղծությունների ֆրանսերեն մի քանի ժողովածուների։ Ռուբեն, հունվար 27, 1910-ը, ամենազոր նշանածս, Յաննի, Յաննիս, հինգշաբթի երիկունը, և ես Old India եմ, համերգի, երբ երիկունը և երաժշտություն կա, ինձի համար ավելի մեծ հաճույք գոյություն չունի, քան առնել գլուխս ձեռքերուս մեջ, և երկար օրեն մտածել կումեց սիրուդ մասին, որ կբարուրե ու կբարապնդեզիս իր ոսկեղեն պատմությանին մեջ։ Ահ, կուսերդ, Յաննիս, կուսերդ, որ կշոյե և կկրկե և կպուրե և կսպանը հավերժորեն, հավերժորեն։ Երեկ երիկուն գգարթային լամարթինի գրացի երլան, որ ֆրանսական վերթերն է, բայց անհունորեն ավելի քաղց էր։ Անսիրումը պատմություն է, բարձապես, բայց ինչքան շատ երանգներ, ինչքան փոքրիկ զմայլելի մանրամասնություններ, ինչքան կյանք և ինչքան երջանկություն, գգարթայի և դանդաղ օրենտակ արցունքներ կհոսեին այդեր սիվար։ Գարելի է միթը կհարցնեի, այսքան քաղցրություն, այսքան լույս, այսքան քքվանք, բայց հետո, երբ ձեռքես ձգեցի գիրքը, նախանձի տարտամ զգայություն մահառնեց հոգիս մեջ, ասիգա միթը ավելի իդեալական է, քան մեր սերը, կհարցնեի ինքս ինքս, և ակամա աչքերս դարձան դեպի քեզ, ձեռքս երկարեցի և դիմանկարը դառի անկողնիս մեջ, զայն սեղմեցի կուրսքիս, կգվեցի, շրտներովը սբեցի խոնավ աչքերուս և այն ադեն թուն կուլուր խորուրդիդ մեջ կարծես սարսրացիր և հուշիկ հծծեցիր ինձ։ Ոչ սիրելիս, մեր սերն է ամենեն իդեալական։ Ω, այո, և այն ադեն է, որ ես մտածեցի, թե այդ գիրքը թուղթ էր միայն, և այդ սերը երևակայություն, իսկ երևակայության մեջ կարելի է երազել ամենահեշտակին բաներ, Մինչդեռ մեր սերը թուղթ չէ, ոչ ալ երևակայություն, բայց այնուամենայնիվ կարելի է երևակայել սերմ ավելի իդեալական, քան մերը։ Եվ մեր սերն այնքան է իդեալական, որ 3 տարի է ի վեր ես կհարցնեմ ինքս, կարելի է միթե, իրականություն է այս, թե հավերժական երազ, որ չափազանց իրական է, իրական է լալու համար։ Կարելի է պատկերացնել աչքեր ավելի սիրազեղ, քան քուկիներդ, ձեռքեր ավելի կսկծագին միացած, քան քուկիներդ, շրթունքներ ավելի խոլորեն դողդոջուն, քան քուկիներդ, արցունքներ ավելի տաք, քան քուկիներդ, և կարելի է երազել սերմ ավելի սիրատոչոր, քան մերը, վեպմը ավելի վիպային, քան մերը, խորուրդմը ավելի խորհրդավոր, քան մերը, նվիրումը ավելի նվիրական, քան մերը, զգայությունը ավելի զգացական, քան մերը, իդեալը ավելի իդեալական, քան մերը, եւ ասել, որ մենք վեպմը չենք, ինչպես կարելի է երկրին վրա այսքան քաղցրորեն սիրել, Յաննի, ինչպես, ինչպես, ինչպես, ասե ինձի, ես ինքսալ չեմ գրնար հավատալ, չեմ գրնար հասկնալ, կապրինք, կերասենք, սիրելիս, օգնե ինձի, ես կմեռնիմ առանց քեզի, Ռուբեն։ Ձերում կնդրությանը ներկայացրինք անվանի բանաստեղծ բժիշկ Ռուբեն Սևակի նամակներից մեկը, գրված ապագա կնոջը գերմանուհի Յաննի Աբելին։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, ինձ ես համար պատրաստել էր և վարեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։